Hola, som els nens i nenes de l'Escola de les Annes i ara us explicarem un conte que es diu En Pere sense por. Hi havia una vegada un noi que es deia Pere i que no sabia què era la por i preguntava a tothom si era cosa, bèstia o persona. Però la gent no sabien com explicar-li el que era. Fins que un dia, cansat de dir a petits i grans que tenien por i ell no en tenia gens, va decidir anar pel món a buscar la por. Camina que caminaràs. Quan ja es feia fosc, va arribar a un poble on hi havia un vell casalot i va pensar que potser li deixarien quedar-se a dormir. Però quan anava a trucar a la porta, un home li va dir que no hi entrés pas en aquella casa, ja que cada nit hi sortia la por. I en Pere, tot content, li va contestar: millor, si precisament jo la busco, la por. Moltes gràcies, bon home. Quina sort que tinc. I aquell home el va prendre per boig i se'n va anar tot espantat. Llavors, en Pere va entrar a la casa i va trobar una taula plena de menjar. Va sopar i se'n va anar a dormir a una de les habitacions. Però al cap d'una estona va sentir crec, crec. I del sostre van caure un munt d'ossos humans i una calavera. I llavors en Pere, que s'havia desvetllat, es va posar a jugar a bitlles amb els ossos. Després es va sentir un terrible soroll de cadenes i va aparèixer uns homenets que li van dir tots enfurismats: som dimonis! I tu qui ets? Com és que no tens por de nosaltres? Cada nit fem aquest arrabastall. Quan es va construir aquesta casa, l'amo va dir: aquesta casa, aquesta pedra, que la posi el dimoni. I nosaltres la vam posar. I volem cobrar la feina que l'amo no ens la va pagar. Ho has sentit? Així que sou vosaltres els que feu tot això i no pas la por. Va, i jo que volia veure arribar la por? Que dieu, que no us paguen la pedra? Doncs emporteu-vos-la i deixeu-me dormir, dimonis del dimoni. I els va agafar tanta por d'en Pere que els van emportar la pedra i no van tornar més a aquella casa. L'endemà al matí, el noi va sortir a fora on l'esperaven homes, dones i nens bocabadats perquè no havia tingut por. I ell els va explicar el cas dels dimonis. I l'amo de la casa li va donar una bossa de diners. Caminant, caminant, en Pere sempre anava preguntant on era la por. I un dia una velleta li va dir que si anava a l'hostal del Passarell sabria el que era la por. I ell se'n va anar i l'hostaler li va dir: és tan tard que no et penso fer el sopar. Me'n vaig perquè com cada dia a mitjanit hi sortirà la por. I ell va pensar: tant de bo. I va agafar una paella i va començar a fregir-se unes quantes patates a la llar de foc. I de sobte va sentir una veu de tro que venia de la xamanella i que feia tremolar la casa. Ai, que caic, que caic! Doncs cau, home, cau, mentre no caiguis a la paella, cau on vulguis, burinot. I ell va treure la paella del foc i a l'acte va caure xamanella avall un home japerut que li va dir: saps què, burinot? Li va dir amb un ganivet a la mà: només em falta una orella esquerra per tenir-ne 100, per fer-me un ungüent que em tregui el llet de l'esquena. Prepara't, que et tallaré l'orella. I en Pere va llançar les patates i l'oli al foc i va començar a clavar-li cops de paella al llet i li va dir: ah, no, que l'orella esquerra me l'estimo tant com la dreta. I no et cal pas un ungüent per curar-te el llet, vol dir el ganivet. Amb quatre cops de paella et faré l'esquena més plana que un pot de planxar. I tants cops li va donar que li va dins de l'esquena i l'home més content que unes pasques li va dir: com que has sigut molt valent i a sobre m'has tret el gep, et dono aquesta olla plena de diners. I el noi va dormir ben tranquil tota la nit i l'endemà va marxar amb la motxilla carregadíssima de cèntims. I caminant, caminant, va arribar davant d'una casa immensa i va trucar. Però, com que no li obrien, aquella portassa la va empènyer. I va entrar i es va trobar una taula plena de menjar. Hi havia tres olles plenes d'escudella, tres pans grossos com tres rodes de carro i tres truites grosses com tres pobles. En Pere va menjar una mica d'escudella d'una olla, un trosset de truita i una miqueta de pa. Va buscar un lloc on dormir i va trobar tres llits grans com tot Barcelona. I en un d'aquests s'hi va dormir. I aleshores van arribar els tres gegants que vivien en aquella casa. I va dir cridant l'un darrere l'altre: algú m'ha pres una mica d'escudella i a mi un tros de pa, a mi un tros de truita. I van entrar a l'habitació i van trobar en Pere que dormia. El van despertar a crits i ell va dir: què feu aquí, xicots? Per què em desperteu, si es pot saber? I ells es van pensar que era molt fort. Li van dir que venien d'una guerra d'on havien agafat el pot d'ungüent que un vell de l'altre bàndol feia servir per enganxar els caps que ells havien tallat el dia abans. Mentider, no m'ho crec, no m'ho crec pas. Si no em deixo que es talli el cap als tres i se'l torni a enganxar... Resulta que el rei no sabia com desfer-se d'aquells gegants tan malvats i en Pere, sense saber-ne res, els va tallar el cap i els va enganxar al revés. I els gegants es van morir de tanta por que els hi va agafar. I el rei va fer casar en Pere amb la seva filla, la princesa. Com que sabia que en Pere volia conèixer la por, li va tirar un cubell d'aigua quan dormia. I ell va tenir un ensurt tan fort que per fi va conèixer la por.